أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله hamdolsun. Yine hep beraber bu salonda bir araya geldik. En son Tahrim suresinde kalmıştık. Bu surenin 9. ayetinden itibaren devam edelim. Elimizdeki meallerin 562. sayfası. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Müminler tevbeyi nasuh ile Allah'a tevbe edin. Tevbe etmek dönüş yapmak demektir. Yapmakta olduğunuz yanlış işleri bırakıp Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın yoluna dönmektir tevbe. İnsanların birçoğu sık sık tevbe eder, aynı sıklıkta da günaha döner. Birisi demiş ki, sigarayı bırakmak zor diyorlar. Ben günde belki 20 kere bırakıyorum ama hiçbir zorluğunu görmedim. Şimdi bu şekilde tevbe edenler var. Ama asıl tevbe dönüş yaptıktan sonra Allah'ın yolunda devam edebilmektir. Bunun nasuh olması için, başkalarına nasihat olabilmesi için ya da o kişiye bir nasihat olabilmesi için örnek bir tevbe olabilmesi için devamlı olması, sonucunun sürekli olması gerekir. عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizin üstünü örter. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. يَوْمَ لَا يُخْزِ اللّٰهُ النَّب۪يَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ Bunu öyle bir günde yapar ki, o gün Allah, peygamberi sıkıntıya sokacak, aşağı düşürecek bir şey yapmaz. Müminleri de, yani müminler ve peygamber bu dünyada alaya alınmışlar, hafife alınmışlar, sıkıntılara sokulmuşlardır ama ahirette bunların hiçbirisi olmayacaktır. İşte öyle bir günde Allah sizi içinden ırmaklar akan cennetlere sokar belki. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. Nurları önlerinden koşar ve sağlarından. يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا Derler ki, Ya Rabbi, nurumuzu bizim için tamamla. önlerinden ve sağlarından nurları var. Bir de sollarından da nur olmalı. Her tarafı aydınlık olmalı. Vagfir lene, bizi bağışla ya Rabbi. Ahirette bağışlanma var mı? Var. Ahirette tevbe yok. Ama bağışlanma var. Çünkü tevbe etmek, dönüş yapmak dedik. Günah işleme imkanınız olacak ki dönüş yapmış olabilirsiniz. Öldükten sonra artık günah işleme imkanı yok. Dolayısıyla tevbe de yok. Biliyorsunuz Allah-u Teala Nisa suresinde bu konuyu bize anlatıyor. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةِ Allah'ın kabul etme sözü verdiği tevbe sadece şudur. Cahilce kötülük yapan, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ sonra fazla vakit geçmeden dönüş yapan kimselerin tevbesidir. Nisa suresi 17. ayetmiş. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah işte onların tevbelerini kabul eder. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah bilir ve doğru karar verir. Yani zamanı geçmeden manasına gelen ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ifadesi geçti bu ayette. Ondan sonraki ayet de bunu açıklıyor. Zamanı geçmemesi ne demek? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Kötülüğü işleyip duran kişinin tevbesi tevbe değildir. Yani hem kötülük yapıyor hem de tevbe ya Rabbi diyor. Bu olmaz. Onu bırakmak lazım, dönüş yapmak lazım. Hatta izâ hadara ahaduhumul maut onlardan birine ölüm gelip çatıncaya kadar kötülüğe devam ediyor. Ölüm gelip çatınca kâle inni tubtul an ben şimdi tevbe ettim diyor. Böyle birisinin tevbesi tevbe değildir. Biliyorsunuz Firavun da boğulmaya yüz tuttuğu zaman tevbe etmişti ama Allah-u Teala kabul etmemişti. Çünkü zamanı geçmişti. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ Bir de kafir olarak ölmüş kimselerin tevbesi de tevbe değildir. Kafir olarak ölmüş kimseler de ahirette hep Cenab-ı Hakk'a diyecekler ki ya Rabbi bizi dünyaya tekrar döndür. رَبِّ اِرْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ Ya Rabbi beni geri çeviriniz. Belki terk ettiğim dünyada güzel bir iş yaparım. Diyecek ama Cenab-ı Hak kabul etmeyecek. Kelle اِنَّهُ كَلِمَةٌ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا O onun söylediği bir sözdür. Yani bu kabul edilecek bir teklif değil. Şimdi ahirette tevbe yok da ahirette istiğfar var. Yani ya Rabbi beni bağışla ifadesi var. İşte bu ayette geçiyor. Gafir lena bizi bağışla ya Rabbi. İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye kadirsin. Çünkü ahirette Cenab-ı Hak şirkin dışındaki günahları bağışlayabileceğini bize bildiriyor. Yani bir insan tevbe etmeden ölmüşse, şirke de düşmemişse, Allah-u Teala şirkin dışındaki günahları ahirette bağışlayabileceğini bize bildiriyor. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında kalan günahları bağışlayacakları için bağışlar. Şimdi bu sebeple orada günahların bağışlanması söz konusu olabilir. Bağışlayınca da Cenab-ı Hak cehennemi hak eden bir kişiyi şirke düşmemişse hiç cehenneme sokmadan cennete gönderebilir ya da cehennemde belli bir süre ceza çektirerek tekrar cennete gönderebilir. Şimdi bir tevbe var, bir de istiğfar var. Yani bu anlattığımdan zaten o anlaşılmıştır. Tevbe dönüş yapmak, istiğfar da bağışlanmayı istemektir. Dönüş yaptıktan sonra da Ya Rabbi günahlarımı bağışla diye insanlar istiğfarda bulunur. Hani dönüş yaptınız, bir daha günah işlememeye karar verdiniz, tamam. Yani yeni bir sayfa açtınız. Peki eski sayfalar ne olacak? İşte onların da kapanması için, affedilmek için Ya Rabbi günahlarımı bağışla demek lazım ve istiğfarda bulunmak lazım. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, cahidil kuffara vel münafikin, kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Cihad neydi, hatırlıyor musunuz? Cihad. Cehd ve gayret göstermek. Şimdi siz bir hedefe ulaşmak için bütün gücünüzü sarf ediyorsunuz. Önünüze de sizi hareket ettirmek istemeyen bir sürü engeller var. Onlar bastırıyor, siz bastırıyorsunuz. Karşılıklı bir mücadele var. Bu karşılıklı mücadelede sabırlı olan kazanır. İşte bunun adı cihat. Her türlü olumsuzluklara karşı mücadele vermek ve sabırla devam etmek. Şimdi burada Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikin, kafirlere karşı cihad et, münafıklara karşı da. Yani birisi açıkça kafir, öbürü gizli kafir. Birisinin kafir olduğunu açıkça görüyorsunuz, ona göre tedbir alıyorsunuz. Açıkça kafir olmadığını, yani size Müslüman gözüken, sizinle beraber namaz kılan, hatta sizinle beraber cihada giden insanlar da olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın sa'atul usra, güçlük zamanı diye vasıflandırdığı Tebuk Savaşı'na giden münafıklar vardır. Yani oraya gitmeyi göze alamayan bazı Müslümanlar olduğu gibi oraya giden münafıklar var. Dolayısıyla münafıkları keşfetmek çok zordur. Sizden daha iyi Müslüman gözükürler. Konuşmaya sıra geldiği zaman sizden daha imanlı gözükürler. Ama onların asıl gayeleri farklıdır. Trabzon'dan karayoluyla hacca gitmek için hacılar otobüslere biniyor. Hacıları uğurlamaya gelenler var. Fakat bir genç var ki gözyaşı döküyor. Aman hacılar, dua edin Cenab-ı Hak bize de nasip etsin. Ne mutlu size. Kur'an'ın indiği o mübarek bölgelere gidiyorsunuz. Kabe'de beni de hatırlayın. Peygamberimizi ziyaret ettiğiniz zaman beni de hatırlayın. Unutmayın ha, diyor. Ağlıyor. O hacılardan bir tanesi diyor ki, ya ben bu delikanlı kadar olamadım. Ben hacca gidiyorum, hiç böyle kalbimde bir titreme, bir ağlama, bir şey yok. Ama buna baksana. Sonra otobüs hareket ediyor. Arabasıyla onları uğurluyor. Yolda sağdan geçiyor, el sallıyor. Soldan geçiyor, el sallıyor. Nihayet otobüsler gidiyor, ileride bir konak yerinde duruyor. O aman beni unutma dediği hacıyla beraber tuvalet kuyruğuna giriyorlar. O hemen hacıya diyor ki, hacı diyor, kusura bakma ben çok sıkıştım. Sen sıranı ben alabilir miyim? Tabii elbette diyor. Evladım ne demek? Şu cüzdanım sende kalsın da diyor. Ben girip çıkayım. Girip çıkıyor. Şimdi o cüzdanını buna teslim etti. Bunun da ona teslim etmesi lazım. Hacı da cüzdanını ona teslim ediyor. Diyor ki ben de bir tuvalete gireyim. Tabii çıkıyor ki o hacı şey o delikanlı muradına ermiş. Ondan sonra hacı diyor ki bana unutma, bizi unutma diyor. Lan sen ben seni unutabilir miyim diyor. Hiç unutabilir miyim seni diyor. Şimdi böyle asıl kimliğini gizleyen insanlar vardır. Ve o insanlar saf kimseleri çok kolay kandırırlar. Kur'an-ı Kerim'de onların özellikleri birçok ayette anlatılır. O bakımdan da dikkatli olmak gerekir. Ya eyyühennebiyyü, ey peygamber, cahidil kuffara vel münafikin, kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve'ulud aleyhim ve ma'vahum cehennem ve bi'sel masir. Ve'ulud aleyhim'e mana vermiyorum. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o. El masir, dönüş yapmak anlamına geliyor. Mesela bir gübreyi tarlaya atarsınız. Kimyasal dönüşümle o gübre bitkilerin şey gelişmesi için en büyük şey olur, destek olur. Yani onun gıdası olur. Bir üzümü sıkarsınız. Biraz 30 dereceye kadar bir yerde bir süre bekletirsiniz. Mayalanır ve içki haline dönüşür. İçerisine bir takım maddeler karıştırır, biraz daha bekletirsiniz. O zaman da sirke olur. Şıra iken içersiniz helaldir. Şaraba dönüştüğü zaman içemezsiniz, haramdır. Tekrar sirkeye dönüştüğü zaman şifadır, kullanabilirsiniz. İşte bu dönüşümlerin adına sayruret denir, istihale denir. Bu masir de bir dönüşümü anlatıyor. Şimdi insanlar bu dünyadayken kendilerine göre hayal dünyası kurarlar. Kendilerine göre makam mevki belirlerler. Allahü Teala'nın onları hiçbir şekilde kötü duruma sokmayacağını düşünürler. Allah'ın onlara ne ihtiyacı var diye düşünürler. Çok iyi bir konumdan çok kötü bir konuma gelirler. Şimdi cehennemdeki konum o kadar kötü ki dünyadaki en kötü durumda olan insan bile cehennemdekinin karşısında beyler gibi olur. Dolayısıyla ve bi'sel masir, bi'se ne kötü oldu o. El masiru, bu dönüşüm. Onun için ben onu şöyle tercüme ediyorum, Türkçe daha iyi anlaşılsın diye. Ne kötü hale gelmektir o. Neydiler, ne oldular. Şimdi ben ve'ulud aleyhim'i tercüme etmedim. Meallerde bakalım ne yazıyor onunla ilgili. 9. ayet. Ey peygamber, kafirler ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert davran. Peygamberimizin sert davranışı var mı? Yok, değil mi? Peki Nahl suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 16. suresi son ayetlerini açalım. ...125. ayet. Burada Allah-u Teala diyor ki, ud'u ila sebil rabbik bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle, yani Kur'an'daki hükümlerin yerli yerinde olduğunu göstererek ve güzel öğütle çağır. Şimdi sert davranla bunun arasında bir bağlantı var mı? Ha, savaş sırasında sert davranacak tabii. Ama o genel durumla ilgili. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Senin Rabbin yolundan kimin çıktığını ve kimin yolda olduğunu çok iyi bilir. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْخِبْتُمْ بِهِ. Eğer birisine ceza verecek olursanız, onun size verdiği sıkıntının dengi bir ceza verin. Daha fazlasını vermeyin. Mesela o size 10 liralık ceza verdiyse o 10 liranızı geri alırsınız. Bu işi sıfırlamaktır. Sonra siz de ona 10 liralık ceza verirsiniz. Bu dengiyle cezalandırmaktır. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Ceza vermeyip de sabretseniz elbette bu daha hayırlıdır. Şimdi bakın, ceza verme konusunda da bir sertlik yok, değil mi? Vasbir, sen sabret. Yani her şeye rağmen hedefine doğru yürümeye devam et. Ve ma sabruke illa billah. Senin sabrın Allah'ın yardımıyladır. Allah'ın desteğiyledir. وَلَا تَحْسَنْ عَلَيْهِمْ. Onlara karşı üzülme. وَلَا تَكُ فِي طِيقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Onların kurdukları tuzaklardan dolayı da kendini sıkıntıya sokma. Yani için daralmasın. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Allah müttaki olanlarla, kendini koruyanlarla beraberdir ve iyi davrananlarla beraberdir. Şimdi sanki bu iki ayette bir zıtlık var gibi gözüküyor, değil mi? Yani ey peygamber, cahidil kuffara vel münafikin. Şimdi burada cihattan bahsediliyor. Burada dine çağırmaktan bahsediliyor. E şimdi dine çağırırken o insanlara karşı gösterilecek davranış tabii ki çok önemli, ama siz onları dine çağırırken onlar size karşı baskı yapacaklar. Tıpkı Mekke'de olduğu gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları dine çağırıyor. Onlar her türlü kötülüğü yapıyorlar. Medine'de de öyle. Münafıkları dine çağırıyor. Onlara karşı gayet iyi davranıyor. Ama onlar her türlü kötülüğü yapıyorlar. Şimdi bu vaulu aleyhim, İşte bazı meallerde de kaba davran var. Var mı başka meali yanınızda? Katı davran diyor. Kimin meali o? Süleyman Ateş. Başka meal var mı? sert davran diyor, öyle mi? Yok, farklı mealler de var bazı kimselerde. Sert diyor, evet. Kaba davran diyen de var. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görüyoruz. Kafir ve münafıklarla cihad ediyor, sürekli cihad ediyor. Yani cihad savaş değil, biliyorsunuz. Cihatta süreklilik vardır. O sıcak savaş dediğiniz nihayet kısa bir sürede olur, biter. Şimdi burada galiz kelimesi var. Yani gılva. Bunun anlamı kalınlık. Kalınlık. Bunu biz daha önce bu kelimeyi, bu kökten bir kelimeyi Fetih Suresi'nin son ayetinde görmüştük. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ Müslümanların İncil'deki örneği şöyle. كَزَرْعِنْ Bir bitki gibi. اَخْرَجَ شَطْأَهُ Filizini çıkarmış. فَاَذَرَهُ Onu güçlendirmiş. فَاسْتَعْلَضَ Kalınlaşmış. فَاسْتَوَ عَلَى سُوْقِهِ Sapı üzerine dimdik duracak hale gelmiştir. Şimdi burada Müslümanları benzetiyor. Filizini çıkarmış, güçlenmiş, sapı kalınlanmış ve dik duracak hale gelmiş. Galiz olmuş. Şimdi buradan ne anladınız? Yok, dik dur. Ve gulud aleyhim. Dayanıklı. Onlara karşı dik dur. Taviz verme. Dayanıklı ol. Şimdi burada festeve ala suki. Kalınlaştı. Nedir o? Bir bitkinin sapının kalınlaşması ne demektir? Güçlü hale gelmesi. Zaten festeve ala sukihi sapı üzerine dimdik durdu. O zaman bir kimse güçlü olduğu zaman ayakları üzerinde ne yapar? Dimdik durur. Ama güçlü değilse hep dayanacağı bir insanı arar. Müslümanın dayanacağı tek varlık vardır, Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla buradaki وَغْلُوا عَلَيْهِمْ Onlara karşı dik dur. Taviz verme. Aslında zaten en büyük sertlik de taviz vermemektir. Siz eğer ilkelerinize bağlıysanız, mesela Kur'an ve sünnete bağlıysanız, dik duruyorsanız, karşı tarafa taviz vermiyorsanız, karşı tarafı bu perişan eder. Ha, o sana çok sert der, çok şiddetlidir der, birçok şeyler söyler de, onu dışarıya karşı söyler. Kendi içerisinde öyle olmadığını bilir. Kendi içinden de der ki, adam ilkelerine inanıyor, inandığı gibi yaşıyor. Hiç tavizsiz. Demek ki kendine güveni vardır. وَغْلُضْ عَلَيْهِمْ Yani onlara karşı, onların üzerinde dik duracaksın. Boyun eğmeyeceksin. Sağlam duracaksın. Yani ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ diye zaten dua ederiz. Ya Rabbi ayaklarımızı sabit kıl ve kafirlere karşı, kafirler toplumuna karşı da bize yardım et deriz. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ Onların varacakları yer cehennemdir. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Ne kötü hale gelmektir o. Senin aklına yattı mı bu mana? Tamam, bak şimdi bir ayet-i kerimeyle de destek verdi. فَلْيَجِدُوا Faile miydi? وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِلْضَ Size bir kalınlık bulsunlar, kabalık değil. Çünkü bizde kabalık yok. Aksi takdirde ud'u ila sebili rabbike bil hikme vel mev'ibatil hasene olmaz. Yani Rabbinin yoluna hikmetle her şeyin doğrusunu göstererek ve güzel öğütle çağır. Hikmeti gösterecek, güzel öğüt gösterecek kişi kaba olmaz. O galizal kalbi o. Tabii. Şimdi o kabalık kalpte olursa işte o kötü olur. Ama kişinin kendisinde olursa sağlam olur. Sağlam durmak lazım. Eğilmemek lazım. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Bu da Nun suresinde değil mi? Onlar isterler ki sen onlara yağcılık yaparsın, onlar da sana yağcılık yaparlar. Yani birçok yerde görürsünüz, iki tarafta yalan söylüyor. Fakat iki tarafta bu yalandan müthiş zevk alırlar. Çünkü doğrular hiç kimsenin hesabına gelmez. Doğruların kendisi zaten serttir. Ama her zaman da doğrular kazanır. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Sonuç müttakiler içindir. وَاَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yeryüzüne salih kullarım mirasçı olur. Oraya için uygun olan, yarayışlı olanlar. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah örnek verdi kafirler için. Nuh'un ve Lut'un karısını. Bunlar kafir örneğidir. Kâneta tahta abdeyni min ibadina. Kullarımdan ikisinin nikahındaydı bunlar. Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın nikahlı hanımlarıydı. Salihayni. Her ikisi de salih kimselerdi. Peygamber. Büyük peygamberler. Fehanetâhuma. Bu ikisi gizli gizli işler becerdi ve kocalarına hainlik etti. Şimdi hıyanetle nifak aynı manayadır. Yani şu açıdan dıştan çok iyi gözüküyorsunuz. Mesela genellikle ortaklarda bu çok olur. Mesela anlaşılıncaya kadar ortağına hiç laf söyletmez. Sonra hainliği ortaya çıkar, bu defa da yüzünü görmek istemez. Yani birçok ve inne kesiran min el hulatai neydi leyebgi ba'duhum ala ba'd. Ortakların birçoğu, yani birçok ortaktan biri diğerine karşı haksızlık yapar. İllel muttakun, muttakiler öyle yapmazlar. Yani Allah'tan korkanlar öyle yapmazlar. Şimdi yani hain kelimesinin anlamını kavramak için onları söyledim. Dıştan çok iyi gözüküyor. Hani söylerler, o ne haindir, siz bu davranışına bakmayın diye. Yani bu Türkçedeki bu kelime Arapçadaki anlamıyla kullanılıyor. Münafık da ona benzer bir şey yapar ama münafıklık inançta olur. O da dışarıdan mümin gözükür. Onun hainliği Allah'a karşıdır. Tabii müminlere karşı da olur. Çünkü mümin gözüktüğü için sizi sıkıntıya sokar. Şimdi buradan devam edelim. Kâneta, bu iki hanım tahte abdeyni min ibadina salihayni. Bizim kullarımızdan iki kulun, iki salih kulun nikahındaydılar. فَخَانَتَاهُمَا Bu iki kula hainlik ettiler. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيلَ اَدْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ Kocalarının birer peygamber olması bu iki kadından hiçbir şeyi gidermedi. Yani bu iki kadının hiçbir işine yaramadı. Bu iki kadına hiçbir fayda vermedi kocalarının peygamber olması. Ve her ikisine de o diğerleriyle beraber siz de cehenneme girin dendi. Ya bunlar koskoca peygamberin hanımlarıdır falan denmedi. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنُ Allah müminlere de Firavun'un karısını örnek vermiştir. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ Bu Firavun'un karısı Asiye, yanlış söylemiyorum değil mi? Şimdi isimlerde hata yapabilirim ben. İsimlere karşı biraz şeyim zayıftır, hafızam. Yalnız bu arada şunu söyleyeyim. Asiye kelimesini Arapçadaki asiye ile karıştıranlar var. Bu Arapçadaki asiye isyankar kadın demektir. Ama buradaki asiye Firavun'un hanımının adıdır. Yani bir Müslüman hanımın Kur'an-ı Kerim'de met edilen bir hanımın adıdır. Yani telaffuzda bir benzerlik var da kelime yapısı farklı. اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ Şöyle dua etmiş, ya Rabbi benim için senin katında cennette bir bina yap. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ Beni Firavun'dan ve onun işinden kurtar ya Rabbi. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Beni şu zalimler topluluğundan da kurtar diye dua etmiştir. Tabii ki Allah-u Teala onu da kurtarmıştı. Bu hanıma da kocasının Firavun olmasının bir zararı olmadı. Ve Meryem ibnete İmran elleti ahsanet farceha Bir de İmran'ın kızı Meryem var. O namusunu korumuş bir hanımdır. فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا Ona ruhumuzdan üfledik. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا Ve Rabbinin sözlerini tasdik etti. Kabul etti. وَكُتُبِهِ Ve kitaplarını da. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ O da itaatkar hanımlardan oldu. Şimdi burada tabi her birinin farklı özelliği olan üç hanım çeşidi var. İlk ikisi peygamber hanımı ama kafir. İkincisi Firavun'un hanımı ama mümin. Üçüncüsü de çok büyük sıkıntılara katlanmış olan bir hanım. Evlenmediği halde çocuk sahibi olmuş ve bunun sıkıntısını büyük ölçüde çekmiş, insanların baskılarına tahammül etmiş ama Allah'ın emirlerine uyarak dik durabilmiş, asla sarsılmamış ve yoluna devam etmiş olan iyi bir hanım. Şimdi burada şunu açıkça görüyoruz. Bir peygamberin hanımının kafir olması bu ailenin bozulmasına sebep olmuyor değil mi? Yani evlilikleri devam ediyor. Ya Allah bunları evli olarak bize bildiriyor. İşte ne zaman ki karısı kafir oldu, o zaman ayrıldı diye bir ifade yok. Ölene kadar hanımı olduğu belli. Firavun'un hanımı Asiye de ondan ayrılmak zorunda kalmamış. Ondan da bahsedilmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kızı bir kafirle evliydi. Hangi kızıydı o? Zeynep. Kocasının adını hatırlıyor musunuz? Ebu'l-As. Evet. Ebu'l-As Peygamberimizin akrabasından. Çocukken Peygamberimizin evinden çıkmayan birisi. Hatice validemiz tarafından yani büyütülüyor. Yani sevilen birisi. Fakat sonradan Zeynep'le de evleniyor. Sonradan Peygamberimiz Müslümanlığı tebliğ etmeye başlayınca Peygamberimizin karşısında yer alıyor ve onun azılı düşmanlarından oluyor. Bedir Savaşı'nda esir alınıyor. Esirlerin serbest bırakılması için zenginlerin fidye göndermeleri gerekiyor. Yani kurtuluş akçesi. Zeynep Mekke'de. Zeynep mümin. Ve Mekke'de. Kocası Ebu'l-As Bedir'de peygamberimize savaşmış birisi ve kafir. Zeynep kocasının kurtuluşu için bir beşi bir yerde işte bir gerdanlık gönderiyor. Beşi bir yerde ben diyorum yani onun gibi bir şey gönderiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızının gönderdiğini görüyor, bakıyor ki Hatice validemizin ona hediye ettiği bir gerdanlık. Bundan dolayı tabii çok şey yapıyor, duygulanıyor. Diyor ki bunu Zeynep'e iade etsek ve Ebu'l-As'ı da serbest bıraksak ne dersiniz? Ashabıyla şey yapıyor. Tabii elbette herkes kabul ediyor. Sonra Ebu'l-As'a diyor ki ben seni şimdi serbest bırakıyorum ama bir şartla. Kızımı bana göndereceksin. O da tamam diyor. Gidiyor ve Zeynep'i gönderiyor Medine'ye. Fakat Zeynep'i de çok seven birisi. Zeynep'i Medine'ye gönderdikten sonra zengin bir insan, itibarlı bir insan evlenmesi için baskı yapıyorlar. Diyor ki vallahi bütün dünyanın hanımlarını bir araya toplasalar Zeynep'in üçte biri kadar etmez. Ben yani Zeynep'e koca olmuşken bir başka hanımla nasıl evlenebilirim diyor. Hicretin 7. yılında Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra Medine'ye hicret ediyor. Ve eşinin yanına gidip yerleşiyor. Eğer Ebu'l-As'ın kafir, Zeynep'in Müslüman olması bunların nikahını bozmuş olsaydı yeniden bir nikah ihtiyaç olur muydu? Yani bunların yok demek ki bozulmamış. Hatta bir gün Ebu'l-As kervanla Şam tarafından geliyor. Medine sahillerinden geçerken Müslümanlar onun kervanını yakalıyorlar. Kervandakileri esir alıyorlar. Malları da ganimet olarak alıyorlar. Fakat Ebu'l-As bir yolunu bulup kaçıyor. Gece karanlığından istifade ederek Zeynep'in evine geliyor. Şimdi ev dediğimiz tek odalı yer. Yani bugünkü gibi işte misafir odası, bilmem yatak odası, bilmem salonu falan filan değil. Tek odalı bir yer. Gece Zeynep'in yanında kalıyor. Sabahleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı için tekbir aldıktan sonra Zeynep arkadan bağırıyor. Ey Müslümanlar! Haberiniz olsun, Ebu'l-As benim korumam altındadır, diyor. Selamdan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki, benim duyduğumu siz duydunuz mu? Evet ya Resulallah. Vallahi benim şimdi haberim oldu diyor. Hiç bilmiyordum Ebu Las'ın gelip de Zeynep'in yanında kaldığını. Peygamber Efendimiz Ebu Las'a Müslüman olmasını teklif ediyor. Olmam diyor. Sonra şu şeye bakın. Şimdi az önceki kaba davran meselesiyle de bir irtibatlandırırsanız, yani sert davranışı nasıl? Yani dik durmak başka, sertlik başka. Çağırıyor o kervanı esir alan Müslümanları. Diyor ki, bakın, bu kervandaki mallar size ganimettir. Bunda sizin hakkınız var. Bu esirlerde de hakkınız var. Ama eğer esirleri serbest bırakır, bu malları da Ebu Las'a teslim ederseniz, ben bunu isterim, yani böyle yapsanız olur mu diyor. Elbette ya Resulallah diyorlar. Esirleri serbest bırakıyorlar ve bütün malları da Ebu Las'a teslim ediyorlar. Ebu Las da elini kolunu sallaya sallaya gidiyor Mekke'ye. Şimdi biz de olsaydı ne yapardı? Yani şimdi bizim Anadolu'da bazı kimseler sert ve kaba, haşin olmayı Müslümanlığın gereği zannederler, değil mi? İşte Peygamber Efendimiz bize örnek. Ebu'l-As gidiyor Mekke'ye. Mekke'de bütün borçlarını dağıtıyor. Çünkü bir kervan hazırlamak kolay değil. Epeyce borçlanıyor. Birçok kimselerden ortaklık sermayesi alınıyor. Herkesin hakkını teslim ediyor. 3 ay sonra Medine'ye geliyor. Kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor. Tabii bu kadar iyilik karşısında yani kimse de dayanamaz. Sonra da doğru gidip eşinin yanında yerleşiyor. Birkaç ay sonra da Zeynep vefat ediyor. Şimdi konumuzda asıl alakalı olan kısmı, Ebu Las kafir. Zeynep de peygamberin kızı, mümin olmasına rağmen onun kafir olması bu nikahın ortadan kalkmasına sebep olmamıştır. Yeni bir nikaha gerek olmadan Ebu Las doğru gitmiş, eşinin yanına yerleşmiş. Sonra Mekke'nin fethi olayı var. Mekke'nin fethi sırasında Safvan bin Ümeyye var. Oranın önde gelen zenginlerinden. Ordunun silahını o kişi tedarik ediyor. Yani Mekke ordusu. Silahlar ondan alınıyor. Yani her zaman, her ekonomiye göre silah sanayi oldukça şeydir, pahalıdır. O günün Mekke'sine göre de o çok zengin bir insan. Mekke'nin fethi sırasında Safvan bin Ümeyye kaçıyor. Müslüman olmak istemiyor. Ama karısı Müslüman oluyor. Sonra Safvan'a Peygamber Efendimiz diyor ki, haber gönderin. Gelsin. Ben ona 2 ay mühlet vereceğim. Serbestçe dolaştım. Bir şey demeyeceğim. Bu haber Safvan'a ulaşınca Safvan geliyor. Yalnız o günün Araplarında bir karakter var. Evvela şuraya bakın. Ebu'l-As söz verdiği için çok sevdiği eşini Medine'ye gönderiyor. En küçük, yani verdikleri sözler son derece sadık insanlar. Safvan da geliyor. Biliyor ki bir söz verildiyse buna aykırı davranılmaz. Geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haremin yanında, Kabe'nin yakınında. Atından inmiyor. O bizzat kimdi gittiği, ona haber vermek için giden kişi, ismi aklıma gelmedi şimdi. Diyor ki, işte bu zannediyor ki sen bana 2 ay müsaade vermişsin. Öyle mi? Peygamberimiz diyor, her bir in atından. Yo, inmem. Ağzından sözü duymadan inmem diyor. Tamam, sana diyor dayı müsaade diyor. İniyor atından. Karısı Müslüman, bu kafir. Tabii ki o süreyi evinde geçiriyor. Bir müddet sonra Huneyn Savaşı oluyor. Huneyn Savaşı'nda Peygamber Efendimiz bu Safvan'a o kadar çok mal veriyor ki. Safvan'ın en çok anladığı şey o. Yani şey, havazin şeylerinden alınan ganimetlerden çok büyük bir ganimeti Safvan'a veriyor. Safvan diyor, ya bu kadar dahi ancak herhalde peygamber yapar. Başka kimse bunu yapmaz diyor. Ondan sonra Müslüman olduğunu söylüyor. Ama o zamana kadar Müslüman değil. Şimdi Peygamberimiz bakın Mekke'nin fethinden sonra bu insanları ayırmıyor. Ama bizim fıkıh kitaplarına bakın, karı kocadan birisi dinden çıkarsa nikah derhal ortadan kalkar. Ve bunların ayrılmaları gerekir. Hı? Tabii başka bir işleme lüzum yok. Talak falan değil. Bunlar artık ayrı ayrı olmaları gerekir. E şimdi insanlar bir de kelime-i elfaz-ı küfür diye böyle sayarlar. İşte şu sözü söylerse kafir olur, bunu söylerse kafir olur diye böyle bir sıralarlar. Bazı fıkıh kitaplarında vardır. Bir okusanız aklınız durur. Şunu söylese kafir olur, bunu söylese kafir olur. Onun için birçok yerde haftanın belli günlerinde imam ve nikah tazeleme duaları yapılması adet olmuştur. Bakarsın ki ben ilk defa nikah tazelemeyi Erzurum'da dinledim şeyden. Lalapaşa Camii'nde bir vaiz, meşhur bir vaiz vaaz etti. Vaazın sonunda da şunu söyledi. O zaman tabi biraz Arapça falan da biliyorduk yani şey olarak ne dediğini anlayacak kadar. Allahümme inni uceddidul imane ve nikaha bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ben dinle şaşırdım. Yani manası şu. Ya Rabbi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözümle imanımı ve nikahımı tazeliyorum. Ve millete de söyletti. Şimdi ben tabi o zaman bekardım da benim bir problemim yoktu. Yalnız kendi kendime şaşırdım. Yani ilk defa oradan duymuştum. O zamana kadar bilmiyordum. Ya tamam la ilahe illallah'la iman tazelenir. Tamam onu anlıyorum da bu nikah nasıl tazeleniyor? Çünkü nikah bir sözleşmedir. Bunun iki tarafı var. E bir tarafı yok. Sen kendi kendine diyorsun ki nikahı tazeledim. Sonra eskiyor mu ki tazeliyorsunuz? Nasıl bir şey? Ve şimdi mesela şu anda Türkiye'de de var. Yurt dışında da var. Mesela bize ben müftülükteyken fetva sorarlardı. Kadın soruyor mesela bir tanesini hatırladıklarımdan bir tanesini söyleyeyim. Hocam diyor, kocam inançsız bir adamdır diyor. Fakat bana son derece saygı gösterir. Ben namazımı kılarım, ibadetimi yaparım. Hatta beni hacca da göndermek istiyor. E ne yapalım şimdi bizim birlikte olmamız? Asla birlikte olamazsınız. Ayrılmanız lazım. E ne yapalım? Kitaplarda öyle yazılı. Zaten bu meseleler bizi Kur'an-ı Kerim'e yönlendirdi. Ya şimdi orada onu söylüyorsunuz, fetvayı veriyorsunuz ama içinize bir türlü yatmıyor. Ya burada bir yanlışlık var galiba diyorsunuz. Araştırıyorsunuz ve gerçeği bulmaya çalışıyorsunuz. İşte şimdi bakın. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu örnekleri veriyor. Eğer buradaki hükümler ortadan kaldırılmış olsa bir yerde açıkça Cenab-ı Hak diyecek ki artık bundan sonra bu yok. Böyle bir şey yok. Peygamberimizin kızıyla da Safvan bin Ümeyye'yle de ve çok sayıda yani Müslüman olan hiçbir erkeğe Peygamberimiz karında Müslüman oldu mu? Yok. Öyleyse o nikahından düştü dememiştir. Ya da Müslüman olan hiçbir kadına kocan da Müslüman oldu mu? Ya da gelin, hatta bizim ulemaya kalsa, karı koca karşıya gelecek, Müslüman olmak için başla, bir, iki, üç. Hadi bakalım, birlikte söyleyin. Eşhedü en la ilahe illallah. Der gibi bir hal var. Şimdi bunun manası şu. Evliler sakın ha, birlikte karar vermedikçe Müslüman olmayın, yoksa eviniz yıkılır. Bugün dünyanın her yerinde insanlar Müslüman oluyor. Kadın Müslüman oluyor, kocası kafir. Koca Müslüman oluyor, karısı kafir. Bu adama dedi, deniyor tabii. Ailen yıkıldı. O zaman iki seçenekten birisiyle karşı karşıya. Ya imanı terk edecek, ya karısını ya da kocasını terk edecek. Ha, o tabii bir 32 farz meselesi de var. Tamam, ehli kitap konusu var mı? O da şeyden sonra. Çaydan sonra. Birinci bölümde şunu söyledik. Karı kocadan birisinin kafir olması aileyi bozmaz. Bunun çok sayıda Kur'an'dan ve sünnetten örneği var. Tabii biz bunu anlatırken ister istemez insanların aklına bazı ayetler geliyor. En fazla akla gelen bir ayeti okuyayım çünkü bu hususta daha önce de yaptığımız konuşmalar var. Gerçi yazılı hale getirmemişiz. Geçen de bir soru üzerine baktım. Bu konuda bir şey yazmamışız. İnşallah yazarız ama birçok konuşmamız var. Şimdi şu ayeti kerimeyi ben okuyayım. Ondan sonra konumuzu toparlamaya çalışırız. Bakara suresinin 221. ayeti. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Müşrik kadınlarla nikahlanmayın. Onlar inanıncaya kadar. وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ. Sizin çok hoşunuza da gitse, mümin bir cariye, bir müşrikten hayırlıdır. Şimdi, bu ondan daha hayırlıdır dediğimiz zaman, bu kötüdür, anlaşılır mı? Bu kötüdür manası çıkar mı? Nedir? Nasıl bir mana çıkar? Bu hayırlıdır. Bu da ikisi de hayırlı ama bu daha hayırlı. Dolayısıyla haramlarda bu ifadeler kullanılmaz. Mesela evlenilmesi haram olan kadınlar sayılırken işte hurrimet aleykum ummahatukum ve benatukum diye devam ediyor. İşte analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz diye devam eden ayeti kerimede haram kılınmıştır diyor. O kadar. Gayet net bir şekilde işi bildiriyor, bitiriyor. Ve o ayetlerde yani evlenilmesi haram olan hanımlar sayılırken din konusundan bahsedilmez. Şart koşulan şudur. Kadınlar için şart koşulan muhsanatin gayre musafihatin ve la muttehidati ahdan. Namuslu olacaklar. Efendim, zinaya gitmeyecekler ve gizli dost edinmeyecekler. Yani evlenmede namus üzerinde titizlikle duruluyor. Erkeklerle ilgili de aynı şartlar var. Muhsinine gayre musafihin ve la muttehidine ahdan. Namuslu olacaklar. Zinaya gitmeyecekler ve gizli dostlar tutmayacaklar. Şimdi bütün bu şartlar var. Nur suresinde de Allah-u Teala ikinci ayet galiba surenin Ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev müşriketen. Zina eden bir kişi Zina eden kişi az önce belirtilen namuslu kavramının dışına çıkmış olur, değil mi? Tabii. Zina eden üçüncü ayetmiş Nur suresinin. Zina eden bir erkek, zina eden bir kadınla ya da müşrik bir kadınla evlenir. Peki zina eden bir Müslüman kafir olur mu? Olmaz. Ama وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكْ. Zina eden bir kadını da kendisi gibi zina eden bir erkek ya da bir müşrik nikahlar. Ondan sonra bakın burada hayırlı mayırlı ifadesi yok. Dikkat ediyor musunuz? وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Bunlar müminlere, yani namuslu müminlere haram kılınmıştır. Çünkü müminler derken az önce anlatılan vasıflara sahip olanlar. Evet. Tabii bundan sonra iftira ile ilgili ayet geliyor. Ondan sonra اِلَّلَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا. Hani zina yaptıktan sonra tevbe eder, durumunu düzeltirse o zaman tekrar namuslularla evlenme imkanını elde etmiş olur. Şimdi işte bütün bu ifadelere baktığınız zaman burada diyor ki mümin bir cariye çok hoşlansanız da hür bir müşrik hanımdan çok daha hayırlıdır. O zaman burada haram yasaklanma var mı? Evlenmenin yasaklığı yok. Ehli kitapla ilgili bir ayet var. O insanların zihnini karıştırıyor. Burada bir soru da gelmiş. Ehli kitapla ilgili hiç farkına varamamışız. 10 Ekim'de gelmiş. Güzel bir soru da cevaplandırmaya vakit yetmez. İnşallah unutmaz da haftaya cevaplandırırız. Ehli kitap kavramı. Ha, haftaya ders yok, doğru. İyi hatırlattı. Haftaya ders yok. Haftaya Allah nasip ederse Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde, oradaki İlahiyat Fakültesi'nde, bizim buradaki Kur'an-ı Kerim'i açıklama metodu var ya, onu ilk defa bir tartışmaya açacağız. Allah nasip ederse oraya gidiyoruz böyle ekip olarak. Orada bir toplantı yapılacak. Onun için orada herhalde internet yayını yapamayız zannedersem. Yapabilir miyiz? Atavallah. Orada bağlantı vardır ama. Onu düşünmedik. Ha, şey yapılır, bantı alır akşam yayınlarız. Olur yani o tam salı akşamı bu saatte yayınlarız. Oradaki toplantıyı bantı alır yayınlarız. Bu güzel bir teklif. Allah nasip ederse. Şimdi yani ondan sonraki hafta diyelim. Yani bu bizde çok enteresan Kur'an-ı Kerim, onu anlatırız orada da, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Yahudi ve Hristiyanlar müşriklerden daha kötü durumdadırlar. Fakat nedense gelenekte onlar çok şımartılmışlardır. Şimdi mesela bunlardan bir tanesi hemen aklınıza gelecek, diyeceksiniz ki efendim Maide suresinin 5. ayetinde Allah onlarla ilgili özel hükümler getirmiş. Tabi bu konular böyle kısa sürelerde olacak değil. Bunları parça parça birçok yerde anlattık. Onların birleşmesiyle ortaya çıkar. اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. Kendisine kitap verilmiş olanların yiyecekleri size helaldir. Buradaki taam kelimesinden kastedilenin onların kestikleri hayvan olduğu. Gelenekte bu böyledir. Ama ve mesela ehli kitabın müşrik olduğunda şüphe yok. Hristiyanlar Allah için üçüncüsüdür diyorlar. Allah لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ ya da لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَس۪يحُ بِالْمَرْيَمِ Allah için üçüncüsüdür diyen, Meryem oğlu Mesih Allah'tır diyenler kesin kafir olmuşlardır diyor. Yani çok açık bir şekilde mesela hiçbir müşrik Tanrısını Allah'tır demez. Ama Hristiyanlar diyor. Dolayısıyla bunların müşrik olduğu çok açık ve net Kur'an ayetleriyle ve bunların müşriklikleri daha da derin. Ellerinde bir kitap olmuş olması, o kitaba uymamaları bunlar daha da ağır suçlu haline getiriyor. Ama nasılsa gelenek bunlara onları şımartıcı bir yer vermiş. Neyse inşallah o bir gün buna geniş bir yer ayırırız Allah nasip ederse. Onu tabi dersin başından Yahya'nın hatırlatması lazım ki zamanı ona göre ayarlayalım. Şimdi bir de burada şu var. Vel muhsanatü minellezine utul kitabe min kablikum. Yok. Vel muhsanatü minel mu'minat vel muhsanatü minellezine utul kitabe min kablikum. Mümin kadınlardan namuslu olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilmişlerin namuslu kadınlarıyla evlenmeniz size helaldir. Peki bu kadınlar müşrik değil mi? Tabii ki müşrikler. Helal ama tavsiye edilmez. İşte öbür müşrik hanımlar da öyle. Helal ama Allah asla tavsiye etmiyor. Ve şeye bakarsanız son olarak onu söyleyeyim. Gene tekrar edeyim. Tabii yeteri kadar duramıyoruz vakit daraldığı için. Nisa suresinin 25. ayeti olacak. Evet, 83. sayfa. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala sadece burada mümin kelimesinden bahsediyor. Yani yukarıda hurrimet aleykum'dan buraya kadar mümin kelimesi yok. Burada diyor ki وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ Sizden kimin namuslu mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, çünkü onlarla evlenmek o kadar kolay değil, maddi güç de gerekir. Sahibi olduğunuz mümin cariyelerle evlenin diyor. Fakat ayetin sonunda mümin cariyelerle evlenmeyi de tavsiye etmiyor Cenab-ı Hak. Diyor ki ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ Mümin cariyelerle evlenme ruhsatı sizden zinaya düşme korkusu içinde olanlara verilmiş bir ruhsattır. وَاَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ Sabırlı olmanız, yani mümin bir hanımla evleninceye kadar sabırlı olup kendinizi korursanız, bu daha hayırlı olur. Vallahu gafurur rahim, Allah gafur ve rahimdir. Şimdi bak sıralamaya lütfen bakın. Namuslu mümin, hür hanımlardan sonraki sıralamada ikinci yeri alan ne oluyor? Namuslu mümin cariyeler. Peki ehli kitabın da helal, ehli kitabın hanımlarının da helal olduğu belirtildi değil mi? Onlar kaçıncı sırada yer alır? Namuslu mümin cariyelerden sonra yer alır. Yani namuslu mümin cariyelerle evlenmek ehli kitapla evlenmekten ne olur? Hayırlı olur. İşte Bakara 221'de ne diyor? Ve le emetun mu'minetun hayrun min müşriketin. Mümin bir cariye ile evlenmek, bir müşrik hanımla evlenmekten daha hayırlıdır. Dolayısıyla onların ikisinin kategorisi aynıdır. Ayetler arası ilişkiler yeterince ortaya konmazsa, böyle çok bölük pörçük hükümler olur. Bugünkü Müslümanların çekmiş olduğu sıkıntılar yaygınlaşıp gider. Ne diyor soru? Evet, şimdi bir soru gelmiş. Soru fazla vakit almayacağı için onu cevaplandıralım. Ben Alevi çocuğuyum, Müslüman olmak istiyorum. Her şeyi gizli yapıyorum anlamasınlar diye. Yani doğru mu yapıyorum, değil mi? Onlara verilebilmek istemiyorum. Onlar nasıl yapıyorlar? Acaba doğru mu? Evet. Şimdi belli ki bulunduğu ortam dini açıkça yaşamasına müsait değil. Esas olan kişinin kalbinde imanın olmasıdır. Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'deki Alevi kelimesinin tanımlanabileceği bir şey yok. Yani ne kadar Alevi varsa Türkiye'de o kadar da Alevilik var. Alevi var, 5 vakit namazını kılar. Alevi var, dinle uzaktan yakından alakası yoktur. Dolayısıyla her bir Alevi'yi kendi başına değerlendirme mecburiyeti var. Şimdi bu delikanlının sorusundan anlaşılan erkek miydi? Ben mi? Erkek ha. Onun sorusundan anlaşılan demek ki kendi ailesinde Müslümanlık hoş karşılanmıyor. Bu iman kişinin kendi şahsi kararıyla verilir ve kalpte olandır. Esas olan kalpte olandır. Kalpte olanı da hiç kimse bilemeyeceği için oraya hiç kimse de baskı yapamaz. Dolayısıyla bu imanı sahih bu kardeşimizin. Ama bunun eyleme de dökülmesi lazım, amele de dökülmesi lazım. Namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek. Dolayısıyla artık hani ayakları üzerinde duracak gücü kendisinde bulmalı. Bunu bulabilmesi için de yapması gereken şudur. Her akşam, gündüzün işle meşgul olur, her akşam birkaç ayeti özümseyerek okusun, zihnine yerleştirsin. O gücü kendisinde çok kısa sürede bulacaktır. Yani ayaklarının üzerinde durma gücünü kısa sürede bulacaktır Allah'ın izniyle. Evet, burada işte Mustafa Bey'in de Ender Bey'in de bir talebi vardı. Dersin başında onu unuttuk. Sonra da toparlamaya çalıştık. Vakit yetmez. İnşallah başka bir zamana kalmış olsun. İki tane bekleyen soru var. Birisi bu namazlarda imamların kıraati açıkça yapması ya da imam okurken cemaatin de kıraat okuyup kıraatte bulunup bulunmaması ile ilgili bir soru vardı. Onu bu akşam cevaplandırmayı düşünüyordum ama olmadı. Yani vakti iyi ayarlayamadık. Bir de ehli kitapla ilgili bir soru var. O soru sahibi diyor ki ben şu ehli kitap kavramını iyi kavrayamıyorum. Bunu bana bir anlatır mısınız? Gerçekten çok önemli bir kavram. İnşallah onun üzerinde dururuz. Evet Mecit Bey. Şu anda mümin cariyeler yok. Zaten Kur'an-ı Kerim kölelik ve cariyeliği kaldırmıştır. Yani şimdi فَشُدُّ الْوَثَاقْ فَاِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً diyor Muhammed Suresinin 4. ayetinde. Yani bir savaşta kafirlerle karşılaştığınız zaman esirleri sıkı tutun, savaş bittikten sonra da ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakın. Köleleştirme yok. Ama bir de sosyal vaka var, bütün dünyada kölelik var, siz onu kaldıramazsınız. Bir şekilde sizin de bölgenizde köleler var, onların da hürriyete kavuşması için Kur'an-ı Kerim geniş bir program uygulamış ve son zamanlarda da tamamen bitti. Şu anda köle ya da cariye diyebileceğimiz bir kişi yok. Şimdi Mecit Bey, ben o ayete mana verirken bunu eksik bıraktığımı o anda anladım da ama sonra nasıl olduysa geri dönmedim. Şimdi orada o benden kaynaklanan bir hata oldu. Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın hanımları ateştedir ifadesi bu tür ifadeler kullanılır. Arapça da bizim Türkçedeki ifadeden farklıdır. Kesinliği ifade etmek için kullanılır. Henüz cehennem kurulmuş değil. Ama ölen insanlar cehenneme gideceklerini de anlarlar. Onunla ilgili ayetleri de daha önce okumuştuk. Yani o benden kaynaklanan bir şey. Yani şimdi Türkçe ile Arapça arasındaki bu fiil zamanları arasında bir şey var. Farklı kullanımlar var. Onu her defasında hatırlatmak lazım. Orada yani farkına vardım şey sırasında da nasıl olduysa tekrar geriye dönmemiş oldum. Yani bunların tabi bunlar kesinlikle cehenneme girecekler manasındadır. Tabi. Herhalde tamam değil mi? Ha, neyse o soruyu soran kişi o delikanlı duyamamış. Ben tekrar edeyim. Gitmek isteyenler sessizce gitsinler ki duyabilsin. O Alevi olan delikanlı duyamamış. Esas olan imanın kalple olmasıdır. Kalbe de hiç kimse etki edemez. Yani iman kalpte olur. Ama kalpteki iman insanların organlarında da gözükür. İbadetle, namazla, oruçla ve diğer şeylerle, davranışlarla. Şimdi bu delikanlı kendisini güçlendirmesi lazım. Yani kişiliğini ortaya koyması lazım. Kişiliğini ortaya koyması için ihtiyacı olan gücü bulması ancak Kur'an-ı Kerim'le mümkün olur. Müzzemmil suresinin baş tarafında belirtilen ayetleri özümseyerek okusun, ona göre davransın. Yani her akşam Kur'an'dan birkaç ayeti özümseyerek okusun, o zaman kendisinde bu gücü çok rahatlıkla bulacaktır. Peki, hepinize çok teşekkür. Buyurun. Evet, nikahlamayın çünkü hüküm. Hükümdür de bu o zaman o hüküm bir haram hükmü değil, tavsiye edilmeme hükmü haline geliyor. Çünkü mümin bir hanım eşi mümin bir cariye hür bir müşrikten daha hayırlıdır diyor ve ayetin sonunda da şunu söylüyor: Ulaike yed'une ilennar vallahu yed'u ilel cenneti vel mağfireti bi iznih. Onlar insanı ateşe çağırır. Allah da kendi bilgisi altında izniyle cennete ve bağışlamaya çağırır. Yani bunlarla mutlu olamazsınız. Sıkıntılı olursunuz diyor. Ama yasaklamıyor da. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah rahatlık versin. Allah yardımcınız olsun. Bunları götür şeye.